والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار katika mlango wa 38 ambao unaelezea juu ya maudhui babu ujubi amri ahlihi wa auladihi, mlango wa wajibu wa kuamrisha mtu watu wake kuanzia mke na mpaka wanawe. Katika mlango huu wa 38 tumefika kwenye hadithi ya tatu, lakini ya nne na ya tano ambayo ndio ya mwisho mlango huo tayari tulikwisha kuzisoma, ikawa tuliruka tu tukaanza tena mwanzo mlango huo. Hadithi ya kwanza na ya pili na ya tatu ikawa bado. Kwa hivyo insha Allah taala tutaimaliza hii hadithi ya tatu na baadaye tuingie kwenye mlango nambari 39, kwa sababu ya nne na ya tano tayari tuliisoma. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تنفقي حديثي كتوك عبد الله بن عمر أمثلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لنسكي من ذنب من يزنب يقول أمثلنا كلكم راعين nyote nyinyi ni wachungaji, kila mmoja wenu ni mchunga, ndivyo alivyotakiwa na Mola wake awe. Muislamu hakufungwa katika amri za ibada za matendo kama swala na siyam na hija na zakaa peke yake, bali amefungwa na mambo mengine ya muamalati vile vile, namna ya kuishi na watu, na muamalati huu unaanzia nyumbani kwake. Kwa hivyo kila mmoja wenu ni mchunga, wa kullukum mas'ulun, na kila mmoja wenu yeye ni mwenye kuulizwa, an ra'iyatihi, kutokana na kile kitu chake alichowekewa wajibu kukichunga. Ataulizwa mtu alikipeleka vipi, alikitunga vipi, alikilea vipi. Kwa hivyo furaha isiyo kwa kuwapata tu watoto, bali kila wakiongezeka na wajibu vile vile wa kuwachunga unaongezeka vile vile. Thumma lasaluna yawma idhin anin na'im, kisha naapa kuwa mtaulizwa hiyo siku ya kiyama kutokana na neema zote Mwenyezi Mungu alizokupeni, zikiwemo hizo neema za watoto, mke na kadhalika na kadhalika. Al-Imamu akazidi kuchambua Mtume akasema al-imamu ra'in, kiongozi ni mchungaji. Kiongozi yoyote yule, si lazima afikie daraja ya ufalme na uraisi na uwaziri na nani na nani. Kiongozi, hata kiongozi wa nyumbani kwake vile vile ni kiongozi, ataulizwa. Kiongozi hata wa ofisi, yeye ndio mkubwa, kiongozi ataulizwa. Kiongozi hata kama ni imamu kusalisha sala, ataulizwa namna gani amewasalisha wenziwe, namna gani amewachungia ibada zao, Al-Imamu ra'in, kiongozi ni mchungaji, wa mas'ulun an ra'iyati, naye ni mwenye kuulizwa kutokana na kuchunga. Warajulu ra'in, na mtu yoyote vile vile mchungaji, fi ahlihi, kwa watu wake au mkewe. Wa mas'ulun an ra'iyati, naye ni mwenye kuulizwa kutokana na kile ambacho ametakiwa kichunge. Walmar'atu ra'iyatun, na hata mwanamke naye vile vile hakuvuka hapa, amekuwa ni mchungaji. Wa mas'ulatun, walmar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha, na mwanamke pia ni mchungaji katika nyumba ya mumewe. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, naye ni mwenye kuulizwa kutokana na uchungaji wake. Walkhadimu, hata mtumishi naye vile vile, na madhal kaingia mtumishi hapo, tena anaingia mwajiriwa yoyote aliyeajiriwa popote, ataulizwa kuhusu kazi ya watu walivyoifanya, uchungaji wake alivyopeleka, namna ya uadilifu aliyoutumia katika kazi ya watu. Hapo pahala kwa hakika ni pazito, pakubwa mno. Wengi waumini huwa hawaangalii wajibu wa kuchunga mali za wale waliowaajiri, bali wao wenyewe wanakuwa wameajiriwa, na huku wanataka vile vile wawadhulumu walioajiri vile vile, kwa kuwaendea kinyume, kwa kuwaibia mali zao, kwa kuwadanganya, kwa kuwahini, na hata kwa kutokufanya ule wajibu wa kazi vile vile. Ima anachelewa kwenda, wa ima akifika pale atafanya mambo mengine yaliyokuwa sio yale yaliyoajiriwa. Hapo pahala ni pazito mno, pakitotekelezwa uadilifu wake, hizi ibada hizi za sala na siyam na zaka na hija huwa imma hazina uzito, au zinakuwa zinaondoka patupu kabisa kabisa. Huo ndo Uislamu. Hapo ndo pala pakubwa. Anaweza kuwa mtu yuko laini sana katika ibada, lakini akawa mgumu sana katika mambo ya uchungaji wa haki za watu. Dasturi ya mwanadamu huwa hawezi kupona moja kwa moja akawa safi safi safina. Msilile ana hili, anaweza kuwa yuko safi kabisa katika sala, punctual yeye kuhudhuria kwake, hajapatapo kumtoka sala ya jamaa yoyote ile, lakini mambo huharibika katika mambo ya ajira za watu. Kifika kazini anakuwa yeye ndio akhasi. Kwa hivyo kila mmoja ni mchungaji, hata mtumishi naye, wal khadimu ra'in, na mtumishi pia ni mchungaji. Fi mali sayyidihi, kuhusiana na mali ya bwana wake au yule aliyemwajiri. Wa mas'ulun, naye mtumishi ni mwenye kuulizwa. An ra'iyatihi, kutokana na kile ambacho ametakiwa akichunge. Mtume akamalizia maneno kwa kusema, fa kullukum ra'in, basi kila mmoja wenu ni mchungaji. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, na ni mwenye kuulizwa kutokana na kile ambacho amekichunga. Mwalimu ni mchungaji na mwanafunzi ni mchungaji vile vile. Anatakiwa achunge haki ya mwalimu wake. Anamheshimu vipi? Anamtii vipi? Anamsikiliza vipi? Mwalimu awe ni mchungaji vile vile, achukue uadilifu kwa wanafunzi wote. Asichague baadhi akawapendelea na baadhi akawachukia, kwani yeye pia ni mchungaji na ataulizwa kutokana na kile ambacho amekichunga. الحديث متفق عليه حديث إمام فقيه نما إمام وويل وحديث بخاري المسلم حديثه كما تنكمبك تقدم تخرجه ومتنقلية أطول واجواك نمنقاني مخرج زليفه وشرحه نتلي جمبوة شرحياك حديثه فيلي فيلي في الباب كتكم لنغ ونيوم كيلو أقوتو 35, wakati sasa hivi tuko mlango wa 38. Ukifungua kitabu chako kwenye mlango 35, rakamu alhadith na nambari ya hadithi ni nambari 3, hadithi ya 3, mlango 35, utaikuta tena hadithi hiyo, na tulizungumza sana pamoja na afara alhadith vile vile. Lakini na hata hapa vile vile tulipo, wa afada huna, imefidisha hadithi hii katika mlango huu, kwamba almas'uliyatu fil islami, jambo linalohusiana na haki ya mtu kwamba yeye ni masuul, yani mwenye kuulizwa. Mambo ya masuulia, yani kuhusika mtu na kila jambo, kuwajibika mtu na jambo ambalo ataulizwa, vipi kalifanya, vipi kalichunga. Ndani ya Uislamu diniyatun inakuja katika upande wa kidini, ataulizwa mtu ibada yake alivyoifanya, namna gani kaitekeleza, ataulizwa. Na hakuna pahala ambapo ataachwa. Rukuu itaulizwa, kwa nini karukuu hivyo, kapata wapi, kamaona nani. Sijida yake ya sala ataulizwa, kwa nini kasujudu hivyo, kapata wapi, kamaona nani, kamfundisha nani. I'tidali yake vile vile, kila analolifanya katika ibada ataulizwa, na hata baada ya sala vile vile, kama atayaleta mambo ambayo hayakufundishwa na mtume ataulizwa. Pale baada ya kuswali, wewe ulikuwa na desturi maalumu, unakuwa kama ni imamu, unaanza kuinua sauti, unaleta mazogo, unasababisha tabu moja kwa moja, waliokuja wamechelewa msikitini unawaudhi, hapa kwa hakika ulikuwa unafuata uongozi wa nani? Kwa upande wa kidini, kwa hakika masuulia yapo. Yuhasabu, na mtu ataulizwa, ala at-taksiri, juu ya upunguzaji wake, namna gani kapunguza na namna gani kakamilisha. Akiifanya mtu ibada yake, ahakikishe kwamba anaifanya kwa sheria iliyowekewa, anaifanya kwa mujibu wa sunna iliyoletwa na mtume wa Mungu, ibada yoyote ile, kwa sababu hatuachiwa hivi hivi ila taulizwa ibada hiyo namna gani kaifanya. Kwa hivyo yuhasabu, ataulizwa mtu, ala taksiri, juu ya upunguzaji wake, kama kapunguza, fiha, ndani ya ibada hiyo, yaumal qiyamati, siku ya kiyama, kama annaha dunyawiyatun, kama vile vile yeye ni mwenye kuulizwa kuhusiana na mambo ya kidunia, wachilia mbali ya kiibada tu, na mambo ya kidunia vile vile, kaishi vipi, kaishi vipi na wenziwe, akiwatamkia maneno gani, akiwafanyia fujo gani, akiwatendea mambo gani. Hata vile vile mambo haya ya masuulia katika Uislamu yamemhusu mtu katika mambo ya duniawia vile vile, si ibada tu. Tutalabu, atatakiwa mtu, biha raia, kwa mambo hayo uchungaji maalum, man kanat tahta riayatihi, kuhusiana na yule ambaye yuko chini ya uchungwaji wake, ataulizwa vipi amemchunga yeye. Na kila mmoja anaye chini yake ambaye anamchunga, vyovyote itakavyokuwa, chini yake atakuwa naye ambaye anamchunga. Yawezekana kwamba mtu ni mdogo kwa umri, lakini sasa mzee wake ameshakuwa katika umri mwingine kabisa, mtoto sasa kabadilika na kuwa ni mchungaji wa mzee wake, anamhifadhi katika mambo ya ibada, anamhifadhi katika mambo ya kidunia, anamchunga vizuri. Kuchunga hapa, asijakaelewa mtu kwamba anakamilisha chakula chake, anakamilisha nguo yake, anakamilisha kamweka pazuri pa kulala, bado hajiza. Hayo ni baadhi ya mambo tu. Anaichunga adabu yake, anaichunga ibada yake, anachunga mpaka muamala wake, yule mtu anaishi vipi na wenziwe. Anachunguza adabu yake mtu. Hapo pahala pazito sana, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakuja kutuuliza vile ambavyo tukatupa tuvichungi. Basi ataulizwa, man kana tahta riayatihi, kwa yoyote ambaye yuko chini ya uchungaji wake, wa tuhasibuhu amama alqadai, na atakuja kuulizwa hisabu hiyo mbele ya hukumu, ala taksirihi, juu ya ufupisho wake, namna gani kapunguza, namna gani kazidisha, namna gani kafanya uadilifu. Hapa ndiyo hadithi hiyo imetupatia faida vile vile, ingawa nyuma chaisoma. Na pia faida ya pili kwa hapa inaonesha hadithi hii umumu masuliyati fil islami ala kulli fardin min afradil umma, kujumuika kwa hakika mambo ya masuulia ndani ya Uislamu kwa kila mmoja miongoni mwa umma wa Kiislamu. Kila aliyemo ndani ya umma wa Kiislamu amehusika na amri hii ya uchungaji. Hakuna mtu ambaye yeye kazi yake kuchungwa tu, hachungi mwenziwe. Lazima anachunga na huko anachungwa, anachunga na huko anachungwa, yeye anachungwa na yeye ni mchungaji vile vile. Mahma azumat muhimmatuhu, kwa vyovyote utakavyotukuka umuhimu wake huyo mtu, na awe ni mfalme, basi itabidi yeye ni mchungaji, na wakati huo mfalme huyo huyo anachungwa naye vile vile. Wako watu wana haki kumchunga yeye, anapokosea wamrekebishe, anapotengeneza wamtaje kwa vizuri, wampongeze. Alimradi kwa kumpongeza mtu peke yake ni katika hali ya kumchunga vile vile. Maana kama humpongezi, kama umpe haki yake, basi ina maana kwamba umemwachia na kwenda ovyo. Pengine hajui kama anatengeneza wanaharibu. Kule kumkongratulate mtu kumpongeza tu, tayari umemchunga, unamlinda, unamfanya awe mwadilifu. Anapotengeneza unampa haki yake, na anapoharibu unamtengeneza, unampa haki yake vile vile. Mahma azmat muhimmatuhu, vyovyote utakavyokuwa mtu mkubwa sana umuhimu wake, au swaghurat, au kama mwenyewe amejiona, ah, mimi si lolote, si chochote hapa nilipo, mtu wa kawaida, mtu wa chini, raia tu, mimi husu nini mimi mambo ya watu? Katika Uislamu hakuna kuhusika na nini, amehusika yeye. Japokuwa nyumbani kwake, japokuwa watoto wa jirani yake, ana haki nao kuwachunga, kuwaelekeza. Anapowaona wameharibika, lazima achukue juhudi ya kuwatengeneza, ana haki nayo. Tutaingia karibuni hivi, baada ya mlango huu tutaingia mlango wa haki ya jirani, tutaona mambo yanaendelea tena vile vile. Kwa hivyo riayatul abi, vile vile hadithi inaonyesha ya kwamba uchungaji wa baba li auladihi, kwa wanawe, wa tawjihihim, na kuwaelekeza hao watoto, min ahammi ma yajibu, katika yale ambayo ni muhimu yaliyowajibika, an yashura bihi, kwamba ayatambue mtoto, lazima baba mtu ahakikishe kwamba anayafanya mwanae ajue. Watu wa mombao wanaomsema, wanasema kuzaa kweli si kazi, kazi kubwa ni ulezi. Kwa hakika msemo huo pengine wenyewe hawajui tu kama wamesema maneno makubwa, lakini umo ndani ya mafunzo ya Mtume. Kazi kubwa ni ulezi, kwa maana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kule kuzaa si kazi kubwa sana, ingawa ni jambo la hatari, jambo la uchungu na hivi, lakini si kazi kubwa. Kazi kubwa ni kule kukiengeesha kile kizazi. Maana kuengeesha kunakuwa na muda mrefu. Mtoto wa binadamu si kama mtoto wa mbuzi na mbwa na nani na nani. Mtoto wa mbuzi baada ya kuzaliwa tu tayari ataanza kuchupa chupa, kila nukta inayoendelea katika maisha yake yeye anazidi kupata nguvu. Baada ya wiki moja mtoto wa mbuzi kila kitu kishakielewa. Lakini mtoto wa kibinadamu tofauti. Hata miaka miwili bado hajajiweza, hata miaka sita bado hajui kitu wala hawezi kitu, hawezi kujitumia mwenyewe. Yeye yumo tu ndani ya ulezi. Kwa hivyo ina maana kwamba kazi kubwa ni ulezi, kwa sababu muda mrefu analelewa, muda mrefu anaangeshwa, muda mrefu anatengenezewa, anafikiriwa, anawaziwa. Mwenyewe hawezi kujifikiria, hawezi kujiwazia, anaweza kafanya mambo ya upotofu akaona ndo barabara. Kwa hivyo riayatul abi, hadithi hii inatuonyesha ya kwamba uchungaji wa baba liauladihi, kwa wanawe, watawjihihim, na kuwaelekeza hao watoto, min ahammi ma yajibu, katika yale ambayo ni muhimu yanayowajibika, an yashura bihi, kwamba ayatambue huyo mtoto, ajijue baba amewajibika kumtambulisha mwanawe kila lililokuwa muhimu alijue. Si tonge ya chakula nzuri tu, si kumkatia maguo tu kila mwaka au kila baada ya msita, si kushangilia kwake kwamba kapase vizuri skuli peke yake tu, na kwamba sasa kapata kazi nzuri anamsaidia babake, kuhakikisha kila analokuwa nawajibika mtoto yule kulijua, kuanzia upande wa dini yake na dunia yake. Baba mtu ana dhamana, baba mtu anawajibika kumpeleka mwanawe hivyo. Kwa hivyo yale mambo ya kidini ambayo baba mtu hayajui itakuwa ni hasara kubwa. Ataongoza vipi yeye kumuongoza mwanawe wakati yeye mwenyewe hayajui? Inambidi baba mtu asome sana, ajue sana dini, kwa sababu vizazi vikija awe tayari yeye anaweza kuvichunga vizuri na akavitambulisha kila lililokuwa linatakiwa julikane akamjulisha. Wa mas'uliyatuhu, na mas'ulia yake huyu baba, an taksirihi fi hadha aljanibi, ataulizwa kuhusiana na kupunguza kwake katika upande wake huu kwa mwanawe, wachilia mbali kazini kwa watu, kuachilia mbali kwa mke. Hapa atabanwa baba mtu na mwanawe tu, atabanwa sana akamatwa na mwanawe tu. watilia mbali mambo mengine tena huko elipo kazini kwa watu, kuna mke, kuna mkwe, kuna jirani, huyu mwanawe peke yake atamsakama. Na ndiyo maana kwenye Qur'ani tunakuta aya nyingi, innama amwalukum wa auladukum fitna, kila mara zinazojea aya hizi, hakika mali zenu na watoto wenu ni mtihani kwenu. Au wakati mwingine watoto wenu na wake zenu vile vile ni adui kwenu. Watoto na wake ni maadui, si kama ni maadui hasa kupigana vita, ni kwamba wanaweza kumtosa mtu motoni hivi hivi kwa kuto kutekelezewa haki zao ambazo zimewajibishwa kisheria, haki za kuchungwa. Wanageuka wanakuwa ni maadui, wanageuka watoto wanakuwa ni mtihani mkubwa kwa mtu. Anatosha mtoto kumuingiza mzee wake motoni? Tunasoma katika sura Al-Kahfi, katika kisa cha Nabii Musa na mwalimu Al-Khidr. Al-Khidri amemuua mtoto. Nabii Musa ikabidi aingilie kati kuulizia, hali ya kuwa alitoa ahadi kwamba hatauliza. Kila ambalo ataliona kwa mwalimu wake atajitahidi kwamba siulize. Lakini fantalaqa, walipoendelea na safari, hatta idha laqiya ghulaman, mpaka walipokutana na kijana mmoja mdogo, ghulam, na neno ghulam kiarabu tahta al-baligh anakuwa, yani kalamu haijapita juu yake kuandikiwa madhambi anayofanya. Ghulaman faqatalahu al-Khidr, kamua mtoto kwa uoni wa Nabii Musa, mtume ambaye ulul azmi na rusul anapata risala ya wahi tu kwenye Taurati, kwake yeye ilikuwa ni kitu cha dhulma anakifanya al-Khidr. Kamua mtu ambaye hana makosa, ilibidi avunje ile ahadi aliyotoa kwamba sitakuuliza kitu. Alimwambia, oh, akatalt nafsan zakiyatan bighayri nafs, unaiua nafsi ambayo zakiyatan takasifu safi haina madhambi, tena unaiua bighayri nafsi, angalau kama iliwahi kuua ukasema hata tumwachi mtoto kaua. Kwanza nafsi yenyewe zakiyatan takasifu haina madhambi, khalafu bighayri nafsi haikuua. Laqad ji'ta shay'an nukra, nakuona al-Khidri umeleta jambo la kuchukiza baya sana, siwezi kuliachilia, siwezi kusamehi, lazima niulize. Al-Khidri anamwambia, alam aqul laka, sikusema mimi kukwambia wewe, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, hakika wewe hutoweza kabisa kustahimili kwa mambo utoniona ninafanya mimi. Maana mimi ninayo mambo ya ilmu ya batin, ilmu ya siri, wewe unajua ilmu kijujuu tu. Hatimaye Al-Khidri baada ya kushindwa Nabii Musa kudumu kimya, alivunja tena miko mara ya tatu. Al-Khidri akamwambia, hadha firaqu baini wa bainika, huu ni mtengano sasa kati yangu mimi na wewe, lakin saunabbiuka, nitakujulisha, ma lam tastati alayhi sabra, yale mambo ambayo wewe hukuweza kuyasubiria. Katika kumjulisha anamwambia, wa amma al-ghulamu, ama kijana wa kiume, fakana abawahu mu'minaini, siri iliyopo ni kwamba wazazi wake walikuwa ni waumini wawili wazuri sana. Fakhashina, tukachelea sisi, anatumia adabu kubwa Al-Khidri kwamba kumpelekea Mwenyezi Mungu pale katika jambo la kuua, ingawa kafanya kwa amri ya Mola wake. Anasema fakhashina, tukaogopa sisi, yani yeye mwenyewe Al-Khidri ndiye anayejipa jukumu hiyo. Ni adabu ma Allah, kuweka adabu pamoja na Mwenyezi Mungu hapo, kama alivyofundisha mwenyewe Mwenyezi Mungu adabu hiyo. Unaposwali, unaposoma sura Al-Fatiha, humwambii Mwenyezi Mungu, ghaira alladhina ghadhibta alayhim anta ya Allah, humwambii kwamba sio wale ambao umewaghadhibikia Mwenyezi Mungu wewe. Hapana, unasema ghairil maghdubi, niongoze njia ambayo sio ya wale walioghadhibikiwa. Japokuwa aliyeghadhibika ni mwenyewe Mwenyezi Mungu, lakini namwambia walioghadhibikiwa, lima lam yusamma fa'iluhu, kwa yule ambaye hakutajwa mfanyaji wake, mabniyun lil majhul, watu wanaha wanaita papa pamejengewa kwa yule asiyejulikana mfanyaji wake. Al-Khidr anamwambia fakhashina, tukaogopea sisi, an yurhiqahuma, huyu mtoto kuja kuwateza nguvu baba yake na mama yake, kuja kuwalazimisha, tughyanan, wakawa ni watu majeuri, wa kufra, na wakawa ni watu walioingia kwenye kafiri. Mtoto huwalazimisha wazazi wake wakawa majeuri, hawataki makosa ya mtoto wao, wanakataa hafanyi mwanetu namna kama hiyo, kumbe wanamharibu, kumbe wanampotoa, kumbe sasa atakufia mikononi mwa watu mtoto. Na makosa kwa hakika yalisababishwa na wazee vile vile. Waliletewa kesi mbili tatu za mwanzo ndogo ndogo tu. Kafanya hivi, kafanya hivi, tumemkuta leo ana kipisi cha sigareti, kafanya hivi. Wanakataa kwamba haiwezekani, unamchukia tu na hivi na hivi. Hatimaye ni kwamba mtoto anakuja kuwalazimisha wazazi wake waingie kwenye jeuri na waingie kwenye ukafiri. Al-Khidri kwa elimu ya Mwenyezi Mungu aliyajua yale. Fa aradna tukataka sisi an yubdilahuma rabbuhuma au abadilishie wao mula wao khairan minhu zakatan, aliyembora zaidi kwa usafi kuliko huyo, wa aqraba rahma, na aliyekaribu zaidi kwa mapenzi ya wazazi wake. Ina maana kwamba mtoto hapa torejea kwamba ni mtihani na anakuwa ni adui. Hayo yanaonekana katika sura Kafi, katika mambo ya Al-Khidri na Musa. Ndio maana ukaniona nimeua. Wa ma fa'altuhu an amri, na Musa akamwambia sikuyafanya yale kwa amri yangu mwenyewe. Dhalika ta'wilu, hiyo ndio hakika ya mambo. Ma lam tastati' alayhi sabra, katika yale ambayo hukuweza Musa kuyasubiria, basi hii ndio hakika yake, amefanya kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Sasa mlango wa 38 umemalizika, kwani hadithi ya 5 na ya 4 tayari tumezisoma hizo. Ilikuwa tu kwa bahati mbaya tuliruka, ndio maana nikaanza tena mlango huo kutoka mwanzo. Kwa hivyo sasa moja kwa moja tunaingia kwenye mlango nambari 39. Mlango huu babu haqqul jari wal wasiyatu bihi, ni mlango utakaotufundisha haki ya jirani na wasia wa mtume uliopo katika jambo hilo la kumtendea jirani. Babu haqqul jari, mlango utakaoelezea haki ya jirani, wal wasiyatu bihi, na wasia kwa huyo jirani. Kama kawaida yake al-Imamu an-Nawawi rahimahullah huwa anafungua kila mlango kwa aya japokuwa moja mbili za Qur'ani, ili kutuwekea taswir frame ya kwamba humu ndani tutakuwa tunapata mambo. Hata Qur'ani vile vile imeweka kitu hichi, halafu unakuja unazipambanisha na hadithi za mtume, aya zile zinakuwa zinaoana sawa sawa. Kwa hivyo na mlango huu vile vile ameufungua kama ifuatavyo kwa aya ya Qur'ani hii. Anasema qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa'budullaha, na muabuduni Mwenyezi Mungu enyi waumini, wala tushriku bihi shay'an, na wala msimshirikishe yeye Mwenyezi Mungu kwa chochote kile. Siku muabudu Mwenyezi Mungu peke yake katika ibada tu, bali kunatakiwa na mambo ya muamalati, namna ya kuishi na watu. Na namna kuishi na watu yenyewe inaanza katika wale ambao wamemlazimu mtu wa kukaribu na yeye zaidi. Anatakiwa ajue Uislamu umesema nini kuhusu namna kuishi nao. Akitoka msikitini ajue namna kuishi na watu vile vile. Au ibada zake za msikitini zitakuwa zimeporomoka zote au hazina uzito wowote, kwa sababu katika muamalati mtu anafeli. Hapo ni pahala muhimu sana, kwa sababu ibada zinaharibika mara nyingi. Hata katika suratul Maun tunasoma araita alladhi yukadhibu bid-din, je hukumuona wewe au umemuona wewe yule ambaye anakadhibisha siku ya malipo haikubali kama ipo. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, katika muamalati anafanya ibada lakini anamsukuma yatima kwa kumdhulumu, kumdharau, kumuonea. Wala yahudhu, tena ana kasoro nyingine, hajihimizi na uwezo anao, ala ta'amil miskin, juu ya kumpa chakula maskini, na anajua anamuona hali yake ilivyo na uwezo anao, anamuona muislamu mwenzake anapata taabu, hamsaidii. Basi ikiwa muamalati uko hivyo, fawailun lilmusallin, namna ya kuporomoka ibada inaekewa tamko la wail, adhabu. Sasa wenye kusali sasa kuna adhabu, hali ya kuwa wanasali na adhabu imewaandama. Ndio tuna hali mbaya sisi binadamu, tuna hali mbaya sana. Hata kusali kwetu vile vile tumo katika adhabu vile vile. Yataka mtu ajipekue, ajipeleleze sana, kumbe kule kusali hakujamfanya mtu aokoke bado, lakini kwa sababu ya muamalati. Fawailun lilmusallina, adhabu kali itathibitika kwa wenye kusali hao hao, alladhina, lakini si wenye kusali wote. Alladhina kwanza ni wale ambao hum, wao, an salatihim sahun, kutokana na sala zao wamezipuuza, hawakuzisahau. Maana kusahau ni katika idharu salati, hawatoingia lawamani watu kama wamesahau. Sahuna ya hapa imetumika tamko la kusahau, lakini kwa maana ya kudharau, kwa maana ya kutojali, kwa maana ya kupuuza. Anapuuza, anaswali bila wakati, na hata kama anapata wakati lakini haswali kwa khushui, anatupa tupa, anarembea, anaondoa njiani, hachungi suna za mtume kwenye kila kitu, anapeleka ovyo ovyo tu. Hapo ina maana yeye sahuna amepuuza. Alladhina hum yurauna, ambao wakiswali wanaswali ndani ya nyoyo zao mnania ya kuonesha watu, wayamnauna, na wanazuia, almauna, watu wenye kutaka kutoa misaada wanawazuia isiwafikie wale ambao ni walengwa. Aya hiyo kwa hakika imezidi kufafanua katika muamalati kwamba matendo ya ibada huwa hayana maana ikiwa kwenye muamalati mtu kaharibikiwa. Hivi ndio Uislamu ulivyokwenda katika dini na dunia. Dini na dunia. Watu wengine wanafasidi dini na dunia ya kwamba akishafanya ibada ya sala tena mambo mengine Abudullah na muabuduni Mwenyezi Mungu, wala tusiriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Wabil walidaini ihsana, wakati mmekuwa hamna ushirikina na mnamwabudu Mwenyezi Mungu, matendo ya ibada hayawezi kuvuka salama mpaka lipatikane jambo la muamalati kwa wazazi wawili. Wabil walidaini ihsana, na kwa wazazi wawili lazima kufanywa wema. Kalimatu ihsan birran, huo ni wema. Watakriman, na kukirimu, kuheshimu, kutukuza wazazi wawili. Bilkauli walfiali, kwa maneno na vitendo. Itakuwa haitoshi wazazi wawili kufanyiwa mazuri tu, lakini kauli yake ikawa mtu ya mkato mkato, anakata kwa baba yake ovyo ovyo maneno, anatumia broken, anavunja vunja maneno tu, si heshima. Na pengine baba yule kamkuta kakaa na wazee wenziwe wanaheshimiana, manawe kavunja vunja tu maneno, kamjibu huyo ndo alivyozoea mwenyewe. Baba mtu hapa alielewe hilo, mwanawe amrekebishe, kwa sababu wanampatia tabu. Sasa ibada zake zitaharibika mtu kama analeta maneno ya ovyo ovyo kwa wazazi wake. Na wakati mwingine mtu anakuwa katengenea kwenye maneno, ana maneno mazuri mno kwa wazazi, lakini matendo yake ovyo ovyo. Kwa hakika hii ndiyo maana ihsani kwa hapa. Birran ni kutenda wema, watakriman na kuheshimu na kutukuza, bilqauli walfi'li, kwa maneno na kitendo. Hiyo ndiyo maana ya birran, hiyo ndiyo maana ihsan. Wabil walidaini ihsana, aya nyingi za Qur'ani kwa hakika zimefunga jambo hilo. La kama Mwenyezi Mungu akishabudiwa yeye, pale pale imewekwa bil walidaini ihsana. Aya nyingi sana. Kuonesha ya kwamba ibada za matendo haziwezi kutimia mpaka ipatikane muamalati mzuri baina ya mtu na mtu. Na hususan unaanzia muamala huu ndani ya watu waliomlazimu yeye, baba, mama, mtoto, mke, ndugu, nani na nani. Halafu muamala huo haukomei hapo, unaendelea zaidi. Asiwe mzuri mtu kwa watu wake tu, awe mzuri kwa watu wengine vile vile. Aya inaendelea, wabidhil qurba, si baba na mama tu, na kila aliyemkurubia kwa nasabu. Waache watu kabisa kuwabagua baadhi ya watu katika familia zao, akawa anachagua na pembua, huyu ndiye huyu sie. Wote awaweke katika daraja moja, kwamba wao ni wazee, wao wamemhusu Mwenyezi Mungu, amewatia wabidhil qurba, na jamaa wa karibu vile vile katika nasabu yake, awafanyie wema. Waliyatama, na mayatima, walmasakina, na masikini vile vile. Huo ndio muamala. Ama hapa kwa hakika ibada zitakuwa zimekaa pahala pake, na abudiwe Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya kufanywa haya, ibada itakuwa imekaa pahala pake. Si hao tu, sasa inakuja katika maudhu yetu tunaoishi katika babu haqqul jari wal wasiya. Hao wengine umeingia, lakini hasa maudhu ni haqqul jari. Ndio aya ikasema wal jari dhil qurba, na afanyiwe wema vile vile jirani aliye karibu na mtu. Jari dhil qurba, al jaru al mulasiku fil maskani, ni jirani aliyegandamana na mtu pale pahala anapoishi. Wako mlango kwa mlango, nyumba kwa nyumba, chini ya nyumba. Milango yao pengine imeelekezana. au madirisha yao ya vyumbani pengine unasikilizana. Wakati mwingine kwa hakuna haja hata kupiga hodi. Je, jamani huko hamjambo? Mmeamka vyema? Vipi mgonjwa wa homa? Wanazungumza kwa uwani, kwa dirishani tu. Na wanajibiana. Kwa hakika huyu anaambiwa ni jirani ambaye dhilqurba, yuko karibu mno sana na mtu. Mambo ya muamala hayakuishia hapo. Waljari aljunubi, ikamtaka muumini amfanyie wema jirani wa mbali vile vile. Aljari aljunub albaidu, yule ambaye aliyembali maskani hii nyumba yake, yule kule lakini ndio yupo mtaani, yuko pamoja. Humjui atakayekufanya mwanzo baina ndugu zako, jamaa zako na majirani wale ambao wako pamoja. Watu wa mwambao wanao msemo mwingine, wanasema mashuhuri sana, fimbo ya mbali haiui nyoka. Ni maneno ya busara na ni mazito, yamo ndani ya Qur'ani. Jamaa yako ndugu yako yuko ngambo ya pili, jamaa yako ndugu yako yuko shamba mila 40, jamaa yako ndugu yako yuko nje ya nchi kabisa, hata ukimpata lini, lakini pale pana majirani, hao ndio watakaokuwa karibu na wewe. Basi watakiwa uwape muamala mzuri, ili waone uchungu, kwa nini hawakuwahi kukusaidia wewe, na wasifike kufurahia dhiki zako na balaa zako, kwamba hey, astahili yake, sahili zake, hey, tumechoshwa na dhiki, basi leo mwacheni peke yake afe. Wasifike majirani mpaka saji hiyo, wanatakiwa majirani wakubali na wakaribu, wamuone mtu ni ndugu yao, ni mwenzi wao, waishi naye vizuri. Waljari aljunub, huyu anakuwa albaidu maskanihi, nafasi yake, makazi yake yako mbali kidogo. Muamala haukumalizia hapo. Mwenyezi Mungu anaendelea anasema, wasahibi biljambi, na yule sahaba aliyeko ubavuni, biljambi, yuko chini ya mbavu. Sahibi biljambi man huwa, nani huyu? Arrafiku salih, huyu ni rafiki mwema. Kwanza awe mwema, ndo anaitwa, anaweza kuitwa sahib biljambi, rafiki wa ubavuni, rafiki aliye mwema. Rafiki kwanza ni muumini mwenzio, hata kama si muumini lakini ni mwema, tabia zake, mwendo wake, ni mtu anao utu, ni binadamu barabara. Watu wa mwambao wanao msemo mwingine, wanasema mashuhuri mno, akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Waingereza nao vile vile wamekopia hapo hapo, a friend in need is a friend indeed. Yule ambaye rafiki anakuwa na wewe wakati wa haja, ndio rafiki mwema zaidi. Akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki, huyu anakuwa ni sahibi biljambi. Hata kama hayuko babuni na wewe, hata kama yuko abroad, yuko mbali kabisa, lakini yuko chini yako. Akisikia tu na dhiki, basi hata kama yuko mbali, anakuwa yuko pamoja na wewe. Kwa misaada, kwa maliwazo, kwa hivi, anakuwa ni sahibi biljambi. Yani, arrafiku salih, rafiki aliyemwema, fi hadharin, unapokuwa naye pahala nyumbani au safarin, au katokezea ghafla safarini tu, ikawa amegundua tabia zako, mwenendo wako ni mzuri kabisa, watu wote waliomo ndani ya chombo kawaona mahayawani, akakuona wewe umeelekea vizuri, akakujongelea, anataka kurba na wewe, anataka muongozane, muwe pamoja, anahisi kwamba mtafahamiana vizuri, ameona athari za Uislamu kidogo, ameona sura, ameona tabia, halafu ifika wakati wa ibada akashtuka, ala, kumbe nina mwenzangu hapa mimi. Kakuta mtu anaswali wakati umefika, juu ya kiti, yuko angani, akaona da, kumbe siko peke yangu hapa, naye mwenzangu. Anamfanya sahibi aljambi, huyu asipuuzwe, huyu umjali, huyu umchukulie sasa kama ni ndugu yako akuzaliwa naye, anakuwa sahibi aljambi, arrafiki asalih, ambaye anakuwa fi hadharin, katika pahala ulipo, au safarin, au safarini. Muamala hukumalizikia hapo. Wabni sabili, na yule mwananjia. Man ibni sabil, ni nani mwananjia? ibn Sabil al-Musafir al-Gharib, ni msafiri ambaye ni mgeni, alladhi, msafiri mgeni ambaye, in qata'a an baladihi wa ahlihi, amekatikiwa na nchi yake, amekatikiwa na wanawe na watu wake, hawezi kukutana nao ila kwa kusaidiwa sasa na watu wengine. Mali yake imeangamia, ima kwa kutoseka baharini, kwa kuungua moto, au kukamatwa na majambazi toka mumuka mnyanganya. Kabakia hoe hae, hana mbele wala nyuma. Anahitaji msaada sasa wa Waislamu, wamsaidie mpaka afike kwao. Huyo ndo anajulikana kwa jina Ibn Sabil, mwananjia. Amekuwa kama ni mtoto wa njia sasa, njia kama ni babake, njia kama ni mamake. Yeye na njia, na njia na yeye, hana pa kwenda. Kwa hivyo Ibn Sabil al-Musafir, huyu ni msafiri, al-gharib, aliye mgeni, alladhi, ambaye inqata'a an baladihi wa ahlihi, amekatikiwa na nchi yake na watu wake, wa huwa yuridu rujua, na huku anataka sana kurejea. Ile home sickness anayo inamunguza maini sasa. Mwezi wa nne unapita, mwezi wa tano unapita, yuko tu, anagaragara tu. Hajui kuna habari gani kule, kawaacha watu wagonjwa, kawaacha watu chakula hawana, akaondoka, kaharibikiwa ghafla. Dhiki hii kila mmoja bila shaka anaijua ni dhiki ya namna gani, pengine ishamgusa siku moja au siku mbili, pahala hapa au pahala pengine, ishamgusa mtu dhiki kama hii ya kukosa nauli, akaharibikiwa na yuko mbali na watu wake, akawa anataka halan afike kule na afiki. Wa huwa yuridu rujua, na huku anataka kurejea, ila ali, ila baladihi, kwenye mji wake, wala yajidu, lakini hanacho, ma yataballagu bihi, cha kumfikisha kule endako. Huyu ndiyo mwananjia, huyu ndiyo Ibn Sabil. Muamala hukumalizikia hapo, aya imetaja orodha ya watu ambao wanatakiwa kwa watu hawa wafanyiwe muamala mwema. Hapo ndo Mwenyezi Mungu atakubali mambo ya ibada. Mambo ya ibada huharibika haya kama mtu anakuwa hana muamala mzuri na watu. Akaendelea Mwenyezi Mungu akasema, wa ma malakat aymanukum, na hata ya wale ambao imemiliki mikono yenu ya kuume. Man haulai, hawa ni kina nani hawa? Hawa kwa hakika almamlukuna, ni wale wale wamilikiwa, minal imai, kuanzia wajakazi wanawake, wala abidi, na watumwa wa kiume, ni watu ambao wako chini ya amri ya mabwana zao. Wakati huo watu wanamiliki watumwa, lakini alhamdulillah Qur'ani imehimiza sana kuachwa huru, kuachwa huru, kuachwa huru. Mpaka sasa duniani taabu sana kukuta kitu kama hicho. Lakini malakat aiman si watumwa hao tu, ni kila aliyemilikiwa kwenye mkono wa kuume, kama vile mke, kama vile mfanyakazi nyumbani, kama nani na nani, wamemilikiwa, hawana uwezo, hawana amri, wametolewa makwao wanawake. Sasa maisha yao yako kwa waume. Kwa hivyo hawa ni watu ambao orodha Mwenyezi Mungu ameiweka, lazima wafanywe muamala mwema. Hawakufanywa muamala mwema watu hawa, kwa hakika ibada za mtu vurugika, atakwenda kushangaa mtu, yalikuwaje? Mbona daftari lake la amali njema tupu? Mbona mambo yamekwenda x wrongi tu, wrongi tu, kakataliwa tu, kakataliwa tu, muamala umeharibika. Hapo ni pahala pa kumtengeneza mwanadamu, huko anafanya ibada na huko muamala wake uwe mzuri kwa watu wake, kwa jirani zake, kwa wananjia, kwa mayatima, kwa nani, kwa nani. Aya hii akiitaka mtu inapatikana katika sura An-Nisa'i, nambari ya aya ni nambari 36. Wama malakat aymanukum, Mwenyezi Mungu amefunga hivyo kusema, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, Mwenyezi Mungu hampendi kila aliye mukhtalan, na kibri, fakhuran, ajifakharishaye. Yani akiacha muamala, basi hakuna kitu kilichomwachisha muamala ila na kibri, anajifakharisha. Ndio maana hashughuliki na dhiki za hawa, ina maana kuna kibri kimemwandama ndani ya moyo, ndio maana hajali hizi shida za watu hawa, hakuna jingine. Na ndiyo maana aya ikafungwa, inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, Mwenyezi Mungu hampendi yule ambaye anafanya kiburi na yule ambaye ajifakharishaye, ndiyo anakuwa hana muamala mwema. Kwa hivyo ilivyokuwa hampendi, ina maana pale anapokuja Allahu akbar, hapendezi kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hataki kuonana naye. Akisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nani namwabudu? Naabudu chochote, amri zangu sitaki bwana. Watu mafanya hivi, mafanya hivi, mafanya hivi, lafu nakuja hapa, iyaka naabudu, iyaka nasta'in. Samia Allahu liman hamida, nani akusikie wewe? Ni kweli Mwenyezi Mungu anamsikia mwenye kumhimidia, lakini sio wewe. Wewe sie. Hivi ndivyo inavyokuwa mambo. Wanatakiwa waumini au tunatakiwa waumini tujitahidi katika muamala ili kusafisha ibada zetu, au utakwenda kukutana na Mola wake mtu wa huwa alaihi ghadban, huku Mwenyezi Mungu ameghadhibika sana na mja wake, sana kabisa, kwa sababu ya muamala wake na watu si mzuri. Baada ya aya hiyo iliyofunguliwa mlango, sasa tunaanza kuingia kwenye hadithi za haqul jari wal wasiyyah bihi. Lakini kabla kuingia kwenye hadithi, kwa adhanu al-ishai biidhnillah tabaraka wa ta'ala, sasa tunaingia katika upande wa hadithi. Na hadithi ya mwanzo katika mlango huu wa an ibn Umar wa Aisha, na kutokana na sahaba Abdullah ibn Umar pamoja na bibi Aisha radhiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi wa wili hawa, qala, wamesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ma zala Jibrilu, hakuacha malaika Jibrilu yusini, kuwa ananiusia mimi jambo hilo kuliwacha. Yani ameendelea tu, anaendelea tu kuniusia kila akija, kila akija. Ma zala Jibrilu yusini biljari, hajaacha malaika Jibril kuwa ananiusia mimi kwa jirani, hatta dhanantu, mpaka nikadhani mimi, annahu sayuwarithuhu, kwamba yeye Jibril atamrithisha jirani mali yangu mimi, kwa vile alivyokuwa anakuja kuniusia. Nilidhani kwamba jirani ataingia katika orodha ya watu atakaorithi mali yangu. Maneno haya hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, bimaana taraqabtu, nilikuwa nikitazamia, dhanantu taraqabtu, nilikuwa nikingojea sasa hivi au khalafu inakuja amri ya kumrithisha huyu, hakuna vyovyote. Maana kuna baadhi ya mambo unakuwa unayaamulia hivyo kwa zile dalili zake zinavyokwenda, unahisi kama sasa hivi au khalafu huyu atasema kitu kadha kadha kwa vile anavyoonyesha dalili zake. Basi Jibril kaja na dalili hizo, anamuhusia mtume kuhusu jirani kumtendea wema, kumtendea haki, hatta dhanantu ay hatta taraqabtu, mpaka nikatazamia mimi, an yaatiani, kwamba siku moja malaika Jibril ataniletea mimi, bijalil jiwari, kwa kujalia maneno hayo ujirani, sababan lil irthi, iwe ni sababu ya kurithiana watu kwa sababu wanakaa pamoja. Niliona hivyo, nikitazamia hivyo, nilikuwa nikiona kwamba wakati wote kwa majirani atapata haki hii. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim kuipokea. Ni maneno mafupi sana, lakini hapo ndiyo kwenye muamala wenyewe. Huyo jirani huyo tushamuona kwenye aya ya Qur'an, ameingizwa katika orodha ya wale ambao wanatakiwa afanywe muamala. Na hapa akthari ya waumini kwa hakika ndipo tulipoanguka kuhusiana na haki za jirani, tumeanguka. Mtu huwa hajali jirani anapata usumbufu gani kwa karo iliyoharibika, hashughuliki na karo ile, pengine inatoka pala pabaya, sio karo maji machafu tu, bali karo katika septal tank yenyewe, na inapita kwa mwenzake mbele ya mlango, dirisha analolalia ndo hilo, na hachukui mtu juhudi yoyote, na jambo la kawaida tu, na akiambiwa mkali kabisa, kahamaki sana. Hapa ni pahala pazito, hapa ni pahala ambapo tunaanguka sisi Waislamu. Ibada zetu kwa hakika tusipoangalia tutakwenda kuzikuta mbele ya Mola wetu zinashangaza namna zilivyo, na sisi tulivyozitenda zinashangaza kabisa, hazina uzito, hazikukubaliwa, zitupiliwa mbali, hazina thamani yoyote. Kama mtu kwa mfano kurejea nyumbani kwake ghafla, hakaja akakuta nguo zake ziko matopeni zina ahla, ilikuwaje? Mimi nimefua uzuri, nimeanika jua kamba barabara, nimeweka na vibanio na hivyo, ili kuna nani huyu kafanya hivi? Anakuta mashati yale, suruali zake, suti zake ziko chini za garagara, watoto wazikanyaga. Huu ni mfano wenyewe, kahangaika mtu kafua vizuri, kucha kateseka nafua, manake mchana maji alifungwa, kafua usiku wa manane, hakulala kwa dobi. Kaja akashtukia kwamba kazi aliyoifanya yote upuzi mtupu, ina maana hakadha. Kaenda kuzikuta mtu ibada zina garagara chini, matopeni hazina maana yote. Ah, yangu mimi sura ya nani ile? Maana television zitakuwa ziko wazi, channel zote zinaonekana. Atajiona mtu kama mimi ndio yule pale. Mbona ibada yangu iko vile? Weightless hamna kitu, kwa sababu muamalati. Maneno ni mafupi mno, madogo. Ni kwamba mtume kasema maneno haya, maza ala Jibrilu, bas. Hakuacha Jibrilu yusini kuniusia mimi biljari kwa jirani, hata dhanantu, mpaka nikadhani mimi, annahu sayuwarithu, kwamba yeye Jibrilu atamrithisha mali yangu jirani. Maneno madogo sana tu. Yanatupatia faida gani maneno haya? Afada alhadith, imefidisha hadithi hii, adhuma haqqul jiwari, kutukuka kwa haki ya jirani. Wa wujubu muraati dhalika, na wajibu wa muislamu kuchunga haki hiyo, anawajibika. Yani kitu kikiwa ni wajibu, kama hakuwajibika, mtu ameingia kwenye matatizo, ameingia kwenye madhambi, ameingia kwenye maharibiko, manake ndo maana kuwajibika. Pia jambo la pili, ataakidu ala haqqihi bilwasiya, kule kutiliwa mkazo haki ya jirani kwa neno la wasia katamka mtume. Mazala Jibrilu yusini hakadha takallama Rasulullah. Laiti kama angesema mazala Jibrilu ya amuruni, kidogo ingilikuwa kuna ulegevu ulegevu. Mana al-amru iko chini kuliko wasia. Al-wasia tu akwa min al-amri. Katika mambo ya kifani za balagha, unapokuja wasia, basi wasia mzito kuliko amri. Akiusia ina maana kwamba jambo hilo zito sana. Basi nasema ataakidu ala haqihi, kule kutiliwa mkazo juu ya haki ya jirani, bilwasiyati, kwa kupewa tamko la wasia, maazala Jibrilu yusini lam yakul ya amuruni, kwa hakika kutiliwa mkazo huku yakatadhi darurata ikramihi, kuna hukumu wazi wazi ile lazima ya kutukuzwa jirani, lazima ya kuheshimiwa, lazima ya kutilia ya kuwekwa katika notebook kimaandishi, hasa na wanawe, kwamba waje waone akifa yeye, unaweka kitu hasa alama. Tahadhari sana na majirani zenu, watoto wangu, mje muishi mkae nao kama nilivyokaa naye mimi, asije akaona kasoro hapa baada ya kufa mimi, au ninasafiri sasa hivi hapa, angalieni sana haki ya jirani, mmeniona ninavyoishi na majirani zangu mimi. Basi tahadhari ni msimkowatendea la kuwaudhi na hivi na hivi na hivi, kinyume na Waislamu sisi tulivyo. Pengine mtu atakuwa anawapa amri watoto wake wafanye kadha wafanye kadha wafanye kadha kwa majirani. Chukua taka, chukua taka, kamwagie mlangoni kwake, fanya hii, fanya hivi, hakadha. Hayo ng'ambo mitaani humo yamejaa tele, na kuwapendelea majirani waharibikiwe, walale na njaa, na kuwafitini, na kuwapelekea mapolisi huku wasachi na hivi na hivi, kwa kitu ambacho hawanacho, kosa ambalo hawanalo, au pengine kutumbukiziwa mtu kitu cha hatari hivi tubwi dirishani, halafu akachukuliwa watu kasa chini, ana kitu kadhaa kadhaa jirani huyo. Mtume ametia uzito wa tamko la wasia ili kuonyesha jambo hilo, yaktadhi lina hukumu darurata ikramihi, ulazima wa kuheshimiwa, ulazima wa kutukuzwa, ulazima wa kukirimiwa jirani. Sisi majirani zetu tunawaonea choyo kwa maisha waliopata. Maisha gani basi? Kama kajenga kibanda chake ndo kwanza safari hii, manake ndo mtaani hapo tena, kaeka chipingi, kapandisha tenki la maji, Allahu akbaru. Itaviziwa paipu ya maji usiku wa manane, katiliwe bami. Ndio anatuonesha nini? Ndio manake nini? Namna hii hakadha. Khalafu nguo nzuri sana, maridadi, tunaingia misikitini, Allahu Akbar, sami Allahu man hamida, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Mukhtalan fakhura, amekosa muamala na watu manake. Watu wamekuwa wanapata taabu kwa kuweko yeye mtaani, dhiki kubwa, dhiki kubwa. Ibada huharibika vile vile. Tayib. Watawaddudu, jambo hilo la kutiwa mkazo kwa tamko la wasia la mtume linaonyesha wazi ulazima wa kupata mapenzi jirani. Wal ihsanu ilayhi, na kupata wema kwa mtu, lazima apendwe, lazima. Katika wale wote ambao mtu atawapenda jirani yake, amtie kwenye orodha ya watu ambao anawapenda sana, hawezi kumkosa. Kila siku anamuuliza hali, kila siku atakujua hali zake. wadafu dharri anhu, na lazima jirani awe tayari kuikinga shari, dharra ya jirani yake, kuikinga, si kumpelekea, kuikinga. Kama kuna wingu limedenga na jirani yako unamuona paa lake lilivyo, hatari ambayo itamfika mvua hii ikinyesha, basi uikinge shari ile, uwezo unao, ufanye kila linalowezekana asiharibikiwe, asivujiwe, asiboromokiwe. Hatari hiyo inapita ikisemwa semwa, upesi upesi mpeleke habari jirani yako, kuna kitu kadha kadha kadha kadha kadha kadha, tayari wadafa dharri anhu, na kuikinga dhara kwake yeye. Wa iadatuhu, jirani anataka akaguliwe, ili akatizamwe, inda almaradhi, wakati wa ugonjwa. Lazima jirani ajue jirani yake na hali gani. Mbona kumuona ya tatu leo? Mbona kwenye sala za jamaa si kawaida yake hayupo? Mbona naye jirani yake lazima atake kujua hali yake. Kipi kilichomfanya haji barazani siku hizi kuzungumza? Kipi kilichomfanya hahudhuri msikitini siku hizi? Isiwe mambo yanakwenda tu kama sikumuona basi. Hapana, lazima atake kujua. Na kama ni mgonjwa, ana haki jirani kapewa na Mwenyezi Mungu. Kapewa haki gani? Iadatuhu inda almaradhi, akaguliwe wakati wa ugonjwa. Na la pili, watahniatuhu inda almusirra, na kupewa mkono wa hanian, tahania yani kupongezwa wakati wa furaha. Lazima aonyeshe furaha vile vile, isijekawa anarusia mwanawe, isijekawa kuna kupasi kwa mwanawe, isijekawa kuna furaha ikawa wewe unaonyesha chuki, umekadhibika, hutaki chochote kile, hutataki kualika, hapana kitu, hutaki kwenda. Pengine unaumia ndani kwa ndani, kwa nini ukafanya hivi, wamenizidi mimi hawa na hivi na hivi, ndio namuonesha nani? Hapana, haki yake jirani wakati wa furaha aonyeshe furaha vile vile, na apongezwe wakati wa furaha. Kwa hivyo hii ni haki yake, watahniatuhu, na kupewa congratulation inda almusirra, wakati wa furaha apewe mkono furaha. Wataziatuhu, na apewe mkono wa kumuazi, apewe mkono wa msiba, inda almusibati, wakati huyo jirani anapopatwa na msiba. وعن ابي ذر نكتوك ابي ذر هيو ني حديث نمبر 2. وعن ابي ذر رضي الله عنه نكتوك ان ابي ذر منزي مغو مراضي قال امسما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم امسما يا ابا ذر اي ابا ذر اذا طبخت مرقه اكفيك مچوزي ابو ذر kalimatu maraqatan ma yutbahu, ni kile kinachopikwa bilmai, kwa maji, min lahmin, kuanzia nyama, wa ghairihi na chinginecho, samaki, pweza, chaza, na ndani yake mnatiwa maji, basi kwa ufupi mchuzi Kiswahili. Idha tabakhta, utakapopika badhari maraqatan mchuzi, faakthir maaha, kuwa na kawaida ya kufanya mengi maji yake, ongeza maji, weka kawaida kama hiyo. Usipike kitu kama hichi ukaweka kiwango cha nini mlio ndani tu peke yake, na hata kama unaishi peke yako badhari, ongeza mchuzi, huenda ukatokezewa na mgeni, huenda jirani yako akawa siku ile mambo yamemkalia vibaya, angalau kuna maji ya kutoelea ubwabwa kwa jirani. Faakthir maaha, fanya mengi maji yake. Wataahad, na ukisha tia maji mengi, taahad jiranaka, jihimize kutaka kujua hali ya jirani yako, jihimize. Na hali yako unajua siku zote kwamba yeye ni mtu wa chini na wewe nafasi yako nzuri, basi jihimize kwa siku ile mambo yakoje. Neno hili taahad, tafakkad, tafuta. Kutafuta huku hakuambiwi ni tajassusi, unafanya ujasusi kutaka kujua habari za watu, la. Hii ni taahadi, unataka kujua hali ya mtu kama anakita kukila au hana. Na madhumuni yake sio upate kucheka kwamba leo ya tatu hajala kitu, la, ni kwamba ujiepushe na wajibu wa haki ya jirani, ni kwamba mpelekee. وتعاهد جيرانك na ufanye bidii ya kutaka kujua habari ya jirani yako. Hadithi hiyo rawahu Muslim, amesimulia Muslim. Wa fi riwayatin lahu, na katika riwaya nyingine yake yeye, an Abi Dharr qala, kutoka na Abi Dharr amesema, inna khalili, hakika ya kipenzi changu sallallahu alayhi wasallama, kipenzi changu bwana mtume ausani amenihusia mimi, idha tabakhta maraqatan, utakapopika mchuzi, fa akthir ma'aha, basi fanya mengi maji yake, thumma ndhur, kisha upeleleze, kisha uangalie, badili ya taahad imekuja riwaya nyingine, undhur, kisha uangalie ahla baiti min jiranika, watu wa nyumba jirani yako, angalia vizuri, fanya kila aina ya mbinu kutaka kujua watoto waliokwenda skulu wakirejea mambo yakoje, wasiojua kupata au kukosa, hali iko vipi jirani yako. Halafu ukiona unastahiki, fa asibhum, wapelekee minha, katika mchuzi huo, bimaarufin, tena kwa wema, kalimatu fa asibhum, arsilhum, arsil, neno hili asibhum, fa arsil ilaihim, wapelekee huo mchuzi wao, na bimaarufin, yani bishaiin, wapelekee kitu yuntafau bihi, kinachoweza kupatiwa manfaa, usiwadanganye, usiwaonyeshe harufu tu, wapelekee kitu ambacho wanaweza kutoelea kwa mujibu wa uwezo wako Mwenyezi Mungu aliyokupa. Si kama uongeze maji tu, upelekee maji matupu tu, wapelekee kitu ambacho mtu anaweza kunufaika nacho. Fil itidami, katika mambo ya kutosha, manake kitu cha kuweza kunufaika nacho, katika kitu ambacho kinamtosha mtu kutoelea. Hakadha, huu ndio wasia wa mtume. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii, istihbabu ihda'i shay'in, hapa panasunishwa kutoa zawadi ya kitu, mina taami, kuanzia chakula, ila aljirani, kwa jirani, wa khasatan, na khasa khasa, idha kanat lahu raiha, itapokuwa chakula hicho ni chenye harufu, kinampigilia maskini ya Mungu na hana uwezo kupata hicho, usimfanya kasononeka, katamane kamezamate tu bure, usimfugie moyo mbaya, usimpe unyonge, watu wa nyumba hii wanakaanga tu, wao maskini za Mungu, mambo yanakwenda vibaya.